สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู208ตอนสิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่8ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายบทสรุปของพระคัมภีร์ในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าการอัศจรรย์4เรื่องด้วยกันที่ได้กล่าวไปแล้วการอัศจรรย์เรื่องแรกอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่5การอัศจรรย์เรื่องที่2อยู่ในลูกาบทที่8การอัศจรรย์เรื่องที่3อยู่ในมัทธิวบทที่9ครับและการอัศจรรย์ครั้งที่4เรื่องที่4อยู่ในมัทธิวบทที่9เช่นเดียวกันพี่น้องครับแต่ละคนนะครับที่ได้รับการรักษาให้หายหรือแต่ละกลุ่มที่รักษาให้หายนั้นพี่น้องครับเราจะต้องตอบให้ได้ว่าเหตุใดบุคคลเหล่านั้นจึงได้รับการรักษาให้หายคำตอบก็คือคนเหล่านั้นเขามีความเชื่อครับคำถามต่อไปก็คือบุคคลเหล่านั้นได้รับการรักษาอย่างไรพระวจนะกล่าวชัดเจนนะครับว่าเขาได้รับการรักษาจากพระเยซูเจ้าพระเยซูผู้ทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดได้ทรงรักษาเขาและการรักษาของพระเยซูนั้นก็หายขาดครับคำถามต่อไปก็คือว่าการอัศจรรย์เหล่านี้นะครับสอนอะไรเกี่ยวกับสิทธิอำนาจฤทธานุภาพของพระเยซูคำตอบก็คือฤทธานุภาพของพระเยซูนะครับเทียบเท่ากับพระเจ้าและพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้เพราะพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดที่พระองค์รักษาไม่หายหากเป็นพระประสงค์ของพระองค์เมื่อพระองค์รักษาทุกอย่างต้องหายในขณะเดียวกันครับคนที่แสวงหาการรักษาอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับก็คือคุณพ่อที่ลูกสาวได้ตายไปแล้วผู้หญิงที่เป็นโรคโลหิตตกทนทุกข์ทรมานมา12ปีชาย2คนที่ไม่สามารถมองเห็นเพื่อนๆของคนที่เป็นไปเพราะถูกผีสิงแต่ละคนเหล่านี้ครับเขามีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะพวกเขาอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งอื่นเลยลูกสาวของยายรัสตายไปแล้วนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงบรรดาหมอพยายามให้ความช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ช่วยไม่ได้คนตาบอดเขาก็มีความทุกข์ครับเพราะว่าเขาไม่มีหนทางทำมาหากินนอกจากขอทานพี่น้องครับหลายคนก็บอกว่าทำไมฉันจะต้องป่วยเป็นโรคนี้โรคนั้นบางคนบอกว่าป่วยเป็นโรคร้ายไม่ยุติธรรมเลยพี่น้องครับหลายคนถูกครอบครัวขับไล่ออกมาเพราะเขาเชื่อว่าคนที่ตาบอดหรือคนที่ทำอะไรไม่ค่อยดีจะทำให้เขาเป็นโรคร้ายหรือกรรมตามสนองพี่น้องครับมีบางคนก็ถ้าเป็นพูดเป็นคนไทยก็คือโชคดีหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนๆที่ห่วงใยพาเขามาพบกับพระเยซูพี่น้องครับคนเหล่านี้ครับเขาต้องการแสวงหาเขาอยากจะได้พบกับฤทธิ์อำนาจนั้นเมื่อพระเยซูทรงพระเมตตาพระเยซูทรงพระคุณมากมายพระองค์สามารถที่จะช่วยเขาได้พระเยซูสามารถช่วยเขาเมื่อเขาเผชิญกับความตายของบุคคลอันเป็นที่รักได้หรือเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องครับเราจะเห็นหลัก2หลักด้วยกันในการที่พระเยซูจะรักษาโรคก็คือหลักแรกก็คือผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากพระเยซูนั้นเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเชื่อความศรัทธาในฤทธิอำนาจของพระองค์หลักที่สองก็คือคนเหล่านี้เขาไม่ได้รอช้านะครับในการที่จะทูลขอแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะรับการรักษาจากพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้าจะให้หรือไม่ให้การรักษานั้นก็อยู่ที่น้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับในสมัยนี้ในยุคปัจจุบันนี้ถามว่าพระเยซูยังคงมีฤทธิ์อำนาจหรือสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่ามีบางคนนะครับให้กฎเกณฑ์อย่างนี้ว่าในปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงรักษาโรคโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ ระเจ้าทรงอนุญาตให้มนุษย์สามารถสำรวจลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงและคิดค้นพัฒนายารักษาโรคและยาปฏิชีวนะต่างๆมีคุณภาพน่าสะใจมากเทคนิคหรือความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้หลายคนนั้นได้รับการรักษาให้หายมีหลายคนที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายโดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงหลายคนได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆและทำให้มีชีวิตอยู่แทนที่จะตายไปพี่น้องครับผมเองก็สามารถเป็นพยานให้พี่น้องได้ว่าเมื่อประมาณปี1995ซึ่งก็คือ20ปีที่แล้วผมได้รับการรักษาจากพระเจ้าโดยผ่านความเชี่ยวชาญของแพทย์ก็คือรับการปลูกถ่ายไขกระดูกจากการเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองแต่การปลูกถ่ายไขกระดูกนั้นในสมัย20ปีที่แล้วยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนกับสมัยนี้ยาอะไรต่างๆก็ยังไม่ดีเท่ากับสมัยนี้และผลข้างเคียงก็ค่อนข้างจะมีอันตรายสูงพี่น้องครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงไว้ชีวิตผมพระองค์ได้ทรงสำแดงการรักษาอย่างอัศจรรย์ทั้งผมทำให้ผมมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งผมถวายตัวรับใช้พระองค์เต็มเวลาพี่น้องครับในสมัยปัจจุบันนี้ในบางโอกาสพระเจ้าก็ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ทำการอัศจรรย์รักษาโรคซึ่งแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้มีพัฒนาการด้านการแพทย์แต่พระองค์ก็ยังทรงสงวนไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือความตายและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายพระเจ้าคาดหวังให้บุตรของพระองค์ลูกของพระองค์นั้นมาหาพระองค์เมื่อลำบากเดือดร้อนครับรับการปลอบประโลมเมื่อเราบางคนอาจจะต้องเผชิญกับความตายและความเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องครับผมอยากจะทบทวนพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ25ถึง26เพื่อที่เราจะมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเยซูตรัสว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยพี่น้องครับแม้ว่าเราจะได้รับการรักษาหรือไม่ได้รับการรักษาให้หายก็ตามจากโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นแต่มีวันหนึ่งครับทุกคนต้องตายและเรารู้ว่าพระเยซูเป็นเหตุให้เราเป็นขึ้นและมีชีวิตแม้ว่าเราตายแล้วเราก็ยังมีชีวิตอีกและพระเยซูบอกว่าผู้ที่วางใจในเราจะไม่ตายเลยพี่น้องครับหากชีวิตของพี่น้องเหน็ดเหนื่อยชีวิตของพี่น้องมีความรู้สึกว่าแบกภาระหนักมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึงข้อที่30กล่าวว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมจิตใจท่านทั้งหลายจะเบาแรงด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพี่น้องครับพระเยซูสั่งให้เราเอาแอกของพระองค์แบกไว้เพราะว่าแอกของพระองค์นั้นก็พอเหมาะและภาระของพระองค์นั้นก็เบาหมายความว่าพระเยซูจะช่วยเราแบกครับพี่น้องครับแอกและภาระของพระเยซูที่ให้เราเรียนแบบในการที่จะแบกแอกของพระเยซูเพราะพระเยซูจะช่วยเราแบกครับจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมพี่น้องครับพระเยซูจะให้เราทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขเมื่อเรารับแอกของพระองค์แบกไว้พี่น้องครับแอกของพระองค์นั้นก็พอเหมาะกับเราครับพอเหมาะกับผมพอเหมาะกับท่านภาระของพระเยซูนั้นก็เบาสำหรับผมและสำหรับท่านเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูช่วยผมแบกพระเยซูช่วยผมตลอดเวลา และพระเยซูก็พอให้พระคุณของพระองค์เพียงพอและพอเหมาะกับเราทั้งหลายทุกคนเสมอแค่เชื่ออย่างนั้นครับแม้ว่าเราอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายอาจจะต้องปวดทนทุกข์หายใจไม่ได้หรืออึดอัดหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลพวงจากโรคร้ายนั้นให้เราอธิษฐานกับพระเยซูครับว่าแอกของพระองค์ก็พอเหมาะเราเชื่อว่าแอกของพระองค์พอเหมาะเราเชื่อว่าแอกของพระองค์นั้นเบาขอพระเยซูให้เราทั้งหลายได้ตระหนักรู้ว่าเมื่อเราแบกความเจ็บป่วยความเจ็บปวดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นพระเยซูได้ทรงรับแบกบาปของเรารับแบกความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราด้วยเช่นเดียวกันมีผู้ร่วมแบกกับเราเสมอคือพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนที่3ก็คือเปโตรบทที่1 1เปโตรบทที่1ข้อ6และข้อที่7ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำพี่น้องครับการที่เราทั้งหลายต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในเวลานี้ก็คือเป็นการลองดูความเชื่ออันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำพี่น้องครับถ้าเราถูกลองด้วยไฟความเชื่อของเรานั้นถูกหล่อหลอมด้วยไฟความเชื่อของเรานั้นจะบริสุทธิ์พระคัมภีร์กล่าวต่อไปว่าจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพี่น้องครับยิ่งเราที่จะทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซูยิ่งมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเราถูกทดลองความเชื่อที่ประเสริฐมากเท่าไหร่พี่น้องครับถึงเวลาเมื่อเราพบกับพระเยซูแล้วศักดิ์ศรีและเกียรติก็จะมากเท่านั้นฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระชนะของพระองค์ในข้อที่4ข้อสุดท้ายสดุดดีบทที่56ข้อ4ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระชนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้พี่น้องครับคนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าเขานั้นเจ็บปวดอยู่ครับเขานั้นทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่ครับแต่ด้วยความวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าเชื่อมั่นและพึ่งพาพระองค์อย่างปราศจากความกลัวพี่น้องครับหลายครั้งเรากลัวใช่ไหมครับแต่ขอให้เรามีความเชื่อความศรัทธาและไว้วางใจในพระเจ้าเชื่อมั่นในพระองค์ในที่สุดแล้วเนื้อหนังจะทำอะไรเราไม่ได้ครับมันทำได้แค่ทำให้เราตายแต่มันไม่สามารถที่จะเอาดวงวิญญาณของเราไปได้มันไม่สามารถทำลายความเชื่อของเราที่ไว้วางใจและที่พึ่งพาพระองค์ออกไปได้มันไม่สามารถเอาความศรัทธาที่เรามีกับพระเจ้าความดื่มด่ำในความสัมพันธ์สันติสุขลึกๆเมื่อมีความทุกข์ยากลำบากออกไปได้พี่น้องครับมันไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือของพระเยซูชีวิตเรานั้นเป็นของพระเยซูจิตวิญญาณของเรานั้นก็เป็นของพระเยซูพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสก้มศีรษะทุกๆคนทุกท่านครับที่ได้ยินเสียงนี้อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราหลายหลายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องหลายหลายคนของเราที่จะต้องรับการรักษาหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องราวความละเอียดอ่อนของการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดก็ดีไม่ว่าจะเป็นการฉีดเคมีก็ดีไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงก็ดีหรืออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตที่พระเจ้ากำลังจะเรียกเขากลับบ้านเขากำลังรอให้พระเจ้ามารับไปข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องเหล่านี้เถิดให้พระชนะของพระองค์ทำให้พี่น้องเหล่านี้ได้มีความเชื่อความศรัทธาและไว้วางใจพระองค์ว่าพระองค์ได้ประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแต่ละคนเสมอขอพระเจ้าเมตตาอวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน